Jedzenie się skończyło. Został mi tylko przepyszny schab, faszerowany genialnym pesto z pomidorów. Niestety, to przepis Pascala. Ziemia, mam naprawdę duży problem. Zrób coś nieziemsko dobrego, bo teraz świeży schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 4,99 za 360 gramów, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Detramax, na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax to maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 4 lutego, na zegarze 11. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Rolniczych blokad przybywa. Traktory pojawić się dziś mają między innymi na drogach Mazowsza, Lubelszczyzny i Wielkopolski. Resort finansów z uwagą przyjrzy się nowej propozycji w sprawie kredytów we frankach. Chodzi między innymi o przewalutowanie po kursie ich zaciągnięcia. Ostre słowa rosyjskiej prasy pod adresem szefa polskiego MSZ-u. Rządowa gazeta pisze o, tu cytat, chamskich wypowiedziach Grzegorza Schetyny. Rolnicy nie odpuszczają, czekają na spełnienie ich postulatów. Na Mazowszu i Podlasiu trwają blokady dróg. Kiedy się skończą? Sporo zależeć może od zaplanowanego na południe spotkania ministra rolnictwa z szefem rolniczego PZZ-u. O atmosferze panującej wśród rolników Tomasz Marciniuk. Ci, którzy są na blokadach, mówią, że z determinacją będą walczyć do chwili, aż ich postulaty zostaną zrealizowane. Inni, jak choćby związkowcy z Solidarności ERI, się niecierpliwią, ale w pierwszej kolejności liczą na dialog z rządem i konkretne efekty. Jeżeli tego nie będzie, to Rada Krajowa upoważniła prezydium naszego związku do eskalacji protestów. Mówi szef Rolniczej Solidarności na Mazowszu, Stefan Szańkowski. Rolnicy skarżą się też, że w walkę o poprawę ich sytuacji nie włączają się niektóre organizacje, jak na przykład izby rolnicze. Inne próbują zbić kapitał polityczny. Chociaż tej niby samoobrony nie ma, a ona się teraz znalazła. Nie wiem, dlaczego ona się znalazła w tych sytuacjach, czyżby tylko sobie podnieść notowania. W południe w resorcie rolnictwa rozmawiać mają minister Marek Sawicki i szef rolniczego PZZ Sławomir Izdebski. To właśnie od rezultatów tych rozmów zależy, czy rolnicy zejdą z dróg, czy wręcz przeciwnie. Będziemy mieli do czynienia z lawiną blokad na drogach w całym kraju. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Resort finansów zapewnia, że przyjrzy się propozycji Komisji Nadzoru Finansowego dla banków i frankowiczów. Chodzi o przewalutowanie kredytów w szwajcarskiej walucie na złotówki po kursie zaciągnięcia pożyczki. Klient będzie musiał zwrócić różnicę między sumą dotychczasowych rat, a tym, ile by zapłacił, gdyby miał kredyt w złotych. Różnica między tak przeliczonym zadłużeniem, a tym obecnym, trafiłaby na nowy kredyt, ale już niezabezpieczony hipoteką. Klient miałby spłacić część tej kwoty, część wziąłby na siebie bank, tłumaczył w Trójce Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej. Propozycja robocza jest taka, żeby on podlegał umorzeniu po połowie, czyli innymi słowy, żeby konsekwencje wzrostu kursu franka wzięły na siebie po połowie banki i po połowie klienci, ale ten kredyt będzie spłacany przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. Wiceminister finansów Izabela Leszczyna podkreśla, że ważne będzie, jakie będą koszty tych rozwiązań. I to, co jest najważniejsze, to równowaga nie tylko pomiędzy kredytobiorcami we franku szwajcarskim i kredytobiorcami w złotych polskich, ale przede wszystkim chyba też równowaga pomiędzy kredytobiorcami i podatnikami. W piątek ta propozycja ma być dyskutowana z szefami banków. 5000 osób podpisało się na razie pod petycją znoszącą mandaty za przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Obecnie te mandaty wynoszą od 50 do 100 zł. Organizator akcji Stefan Thompson przypomina, że Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, gdzie przejście na czerwonym jest karane, nawet gdy nie jedzie żaden samochód. Ta ustawa, która istnieje w Polsce dzisiaj, myślę, że wprowadza w Polsce ślepe posłuszeństwo i też pewną głupotę, że ludzie po prostu uważają, że czerwony stój, koniec, kropka, zielony idź, też koniec, kropka. Żeby petycja w sprawie znoszenia mandatów za przejście przez ulicę na czerwonym świetle trafiła do Sejmu, potrzebnych jest 100 tysięcy podpisów. Wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji komentowane w rosyjskich mediach jak nigdy dotąd. Rządowa rosyjska gazeta nazywa chamskimi wypowiedzi Grzegorza Schetyny odnoszące się do świętowania Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W artykule radziecki autograf zwycięstwa generał Mahmud Galijew dziwi się, jak można z wyzwolicieli zrobić okupantów. Nie może także zrozumieć, dlaczego szefowi polskiej dyplomacji w ogóle przyszło do głowy, że Dzień Zwycięstwa można obchodzić gdzie indziej niż w Moskwie. W jego opinii historyczne fakty wskazują, kto miał decydujący wkład w rozgromienie faszyzmu i tym samym, kto ma prawo organizować święty Dzień Zwycięstwa w swojej stolicy, zapraszając na uroczystości wszystkich uczestników wspólnej walki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz Francja i raport o tym, jak władze w Paryżu próbują pozbyć się Romów. W ubiegłym roku z ich obozowisk usunięto 13,5 tysiąca osób. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Autorzy dokumentu podkreślają, że 80% z tej liczby to osoby, które mieszkały w koczowiskach, w budach skleconych z dykty i wszelkich dostępnych materiałów, jakie Romom udało się znaleźć. W sumie dotyczy to 138 obozowisk. W raporcie podkreślono, że według statystyk w całej Francji policja ewakuowała 3 obozowiska Romów tygodniowo. Według organizacji, które sporządziły dokument, tego typu działanie władz jest nielegalne i stanowi poważne naruszenie przepisów prawa międzynarodowego i prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Grecja rozpoczęła rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie swojego zadłużenia. Szef greckiego resortu finansów liczy, że problemy rządu w Atenach są do przezwyciężenia. Tymczasem premier Grecji spotka się dziś w Brukseli z szefami Rady i Komisji Europejskiej. Chce przekonać Europę, że Grekom należy ulżyć w spłacie zadłużenia. Ateny mówią dość drastycznym oszczędnościom i apelują do wspólnoty o więcej solidarności. To był Serwis Trójki. W całym kraju chmury i w całym kraju może przelotnie padać śnieg, ale synoptycy zapowiadają, że chwilami zza chmur wyjrzy słońce. W Augustowie minus 2 stopnie, w Szczecinie, Krakowie i Kielcach minus 1, w Bydgoszczy 0, w Warszawie i Rzeszowie 1, we Wrocławiu 2 najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Supermarket Piotr i Paweł. Za pomocą słowa super można spróbować wyrazić uczucia. Super wyglądasz. Nie no, super jesteś. Lepiej postaw na coś sprawdzonego. W supermarkecie Piotr i Paweł kup pudełko czekoladek dla ukochanej w super cenie. W tym tygodniu bombonierka Wawel, opakowanie 430 gramów, już za 9 zł i 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11. Do południa. Dzień dobry po raz trzeci. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. A na początek trzeciej godziny Christine and the Queens. Thank you.

Zapowiadając swoją nową płytę, śpiewa, gra i pogwizduje Charlie Winston. A nóż widelec. I proszę się teraz przygotować na poważne doznania kulinarne. Katarzyna Pruchnicka już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś deser idealny, parfait. Ty znasz francuski, wiesz, że to słowo doskonałość. Dokładnie to znaczy. Sama nazwa to wskazuje, że jest to deser idealny, wskazuje na to również jego smak. Parfait to takie domowe lody. Bazą tego deseru są ubite z cukrem żółtka i ubita śmietana. No a dodatki mogą być różne. Wiórki czekoladowe można zaszaleć i dodać jakieś chrupiące groszki albo pokruszone wafelki. Owoce są świetne. W sezonie idealne do parfait są maliny. No teraz można użyć mrożonych owoców, ale ja dziś skorzystałam z przepisu na parfait szefa kuchni restauracji Tamka 43, Rafała Chryczaniuka. Do deseru idealnego potrzebujemy i teraz kto może, niech notuje, a jeśli nie mają państwo przy sobie kartki i długopisu, to ten przepis na pewno pojawi się na naszej stronie internetowej, ale to parfait zrobimy z 120 g białej czekolady, 40 g masła, 2 łyżek cukru. Potrzebujemy jeszcze 150 ml śmietany, kremówki takiej 36%, 40 ml wiśniówki jest nam potrzebne albo dobrej nalewki wiśniowej oraz, i tu uwaga, 2 stołowe łyżki pasty pistacjowej. Można ją kupić, taką pastę, w sklepach ze zdrową żywnością, w internetowych sklepach również. Ma jedną wadę, jest niestety droga. W zastępstwie można spróbować bardzo dokładnie zmiksować niesolone pistacje z odrobiną oleju. No ale co ważne, jeśli ktoś z państwa będzie taką pastę chciał robić w domu, to ten olej nie może być bardzo aromatyczny. To na pewno nie może być oliwa z oliwek ani olej rzepakowy. No i jak już wszystko mamy, to do dzieła. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od ubicia żółtek na sztywną pianę. W tym czasie rozpuszczamy cukier w rondelku. Robimy z niego bardzo blady karmel. I gdy ubijamy żółtka, w wąską stróżką wlewamy rozpuszczony cukier. To jest nam potrzebne, żeby ustabilizować żółtka. Oczywiście mieszamy wszystko. Ciągle mieszamy mikserem intensywnie, bądź też przy użyciu robota kuchennego. Żółtka odstawiamy na bok. W międzyczasie rozpuszczamy masło i białą czekoladę. Gdy mieszanka będzie połączona, dodajemy pastę pistacjową i wlewamy około 3 łyżek stołowych wódki wiśniowej, bądź też nalewki wiśniowej. Czekamy, aż żółtka przestygną. Tak samo masło z czekoladą i z pastą pistacjową musi przestygnąć troszeczkę. I mieszamy oba składniki. I tu już mieszamy nie mikserem, tylko domyślam się, że ręcznie. Nie stukać o ścianki, najlepiej użyć silikonowej szpatułki, bo każdy ruch energiczny zbija bąbelki i może być mniej puszyste parfait niż powinno być. Na koniec ubijamy śmietankę, ale nie na sztywną pianę, tylko na tak zwany miękki czubek, czyli gdy czubek bitej śmietany opadnie, a nie będzie stał sztywno. I tak samo ubitą śmietanę dodajemy do całej reszty produktów. Następnie wylewamy w foremkę od pasztetu, nie za dużą. Taka keksówka. Taka keksówka. Ustawiamy do zamrażarki. Żeby łatwo było wyciągnąć, mogę powiedzieć, że wnętrze foremki można wyłożyć folią spożywczą. Gdy parfait będzie zmrożone, będzie łatwo je wyciągnąć i pokroić. I zamrożone parfait kroimy w grube plastry, wykładamy na talerz i podajemy z... Pire z malin bądź ze świeżymi malinami. W tym przypadku dodaliśmy wiśniówki, więc można podać pire z wiśni, bądź też gdy sezon jest, ze świeżymi wiśniami. Idealnie się komponuje. No i ten deser, te takie domowe lody są bardzo, bardzo aksamitne i delikatne. Naprawdę warto spróbować. To z tym dolewaniem tego karmelu, z tym stabilizowaniem żółtek brzmieć może trochę zniechęcająco, natomiast to nie jest nic bardzo trudnego, ale przy robieniu tego deseru ważnym jest to, żeby właśnie przy łączeniu tych ubitych, ustabilizowanych karmelem żółtek i masła z czekoladą dodawać żółtka do masy czekoladowej, a nie odwrotnie. Chodzi o to, żeby ta masa już gotowa była jak najbardziej puszysta. Jeśli chcą państwo słodko zaszaleć, polecam z całego serca, a przypominam, że parfait nie musi być wcale pistacjowe. Dodatki aromatyczne mogą być różne. Ja już widzę oczami wyobraźni, jak państwo robią miejsce w zamrażalnikach. A tak, to się przyda rzeczywiście. No ale myślę, że już te letnie zapasy mrożonych owoców, pierogów świątecznych też może powoli już zostały przez państwa zjedzone, więc może miejsce na parfait właśnie. Widelec@polskieradio.pl to jest adres, pod który mogą państwo słać swoje własne przepisy, ale tu już będzie trudno przebić ten przepis na parfait pistacjowe. Oj, nie wiem. Ja jadłam jeszcze kiedyś takie parfait z takimi właśnie chrupiącymi groszkami. Także, tak jak powiedziałam, podstawa i baza, żółtka ustabilizowane i bita śmietana. No tam biała czekolada jeszcze się przyda, no a z tymi pistacjami to można zaszaleć. No, czekolada, banany, nie wiem, cokolwiek. Cokolwiek nam smakuje. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Smacznego. Forgotten Man, Tom Petty and the Heartbreakers też są w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. U szczytu listy wciąż niezmiennie Mela Koteluk z najnowszej płyty Migracje i materiał z tej właśnie płyty prawdopodobnie głównie będzie można usłyszeć na koncercie Meli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po 20:00. Ja teraz pozwolę sobie wrócić do pierwszej piosenki Meli Koteluk, w której się zakochaliśmy, a zaproszenia na koncert właśnie teraz mamy dla państwa pod numerem 22 i 7 trójek. Ze spadochronu melodia ulotna Mela Koteluk. Mela w niedzielę o 20:05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewa dla Państwa. A w studiu już się szamocze Michał Margański. Witaj. Dzień dobry, dzień dobry. O filmie rozmawialiśmy. Tak, Whiplash. Widzieli Państwo już? Może widzieli, może nie widzieli, ale jeśli nie widzieli, to niech zobaczą, bo film jest doskonały. Często nie wiemy, co się dzieje w kuchni. Nie wiemy, jak to wygląda naprawdę, kiedy duży band albo wielu muzyków po prostu ćwiczy. Na scenie ćwiczy. Są, jak wiadomo, w historii muzyki rozrywkowej kompozytorzy, którzy traktują muzykę i muzyków jak roboty. Uważają, że wszystko musi być w punkt, że musi być idealne tempo, że tam nie ma w ogóle mowy o jakiejkolwiek pomyłce, że nie ma mowy o jakiejś frywolności. I o tym jest ten film, ale ten film w moim przekonaniu pokazuje dwóch wybitnie mocnych osobników, mimo tego, że główny bohater jest młodziakiem. Jest bardzo młody. Tak, tak. Ale tak, też tak. Świetne role Miles Teller i J.K. Simmons. Kapitalny film, serdecznie polecamy. Potwójne pasmo przenoszenia. A teraz będziemy polecać coś innego. Nie będziemy rozmawiać o muzyce jazzowej, a bardziej o muzyce elektronicznej. No i nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym skierować przede wszystkim do tych, którzy działają sobie w swoich większych bądź mniejszych studyjkach nagraniowych. Na własną rękę tworzą muzykę i czasami prezentują ją czy to w klubach, czy po prostu wrzucają swoje utwory do sieci. Tym osobom i słuchaczom Potrójnego Pasma znane jest pewnie takie przedsięwzięcie Red Bull Music Academy, organizowane od kilkunastu lat w przeróżnych metropoliach na całym świecie. Akademia jest takim spotkaniem, sympozjum, warsztatami dla muzyków z całego świata. Co roku około 60 adeptów, nowych muzyków, młodych, nieznanych szerzej, spotyka się w jednym z miast, które jest ikoną muzyki światowej i ma do dostępu kilkanaście studiów, całe mnóstwo sprzętu, no i przede wszystkim spotyka się z tuzami, z legendami muzyki. I wśród wykładowców są tacy ludzie jak z jednej strony Giorgio Moroder, z drugiej strony Blondie, z trzeciej strony założyciele Wu-Tang Clanu, ale równocześnie też Bootsy Collins, czyli tak naprawdę to są osoby, które pokrywają całe spektrum muzyki rozrywkowej ostatnich 20-30 lat. No spotkać Blondie czy Giorgio Morodera na warsztatach z produkcji muzyki to jest naprawdę coś, a jeszcze poznać metody ich pracy to już pewnie marzenie wielu. I jak co roku jest szansa, aby dostać się na takie spotkanie i przez dwa tygodnie uczestniczyć w warsztatach muzycznych, które w 2015 odbędą się w listopadzie w Paryżu. Ale żeby się tam dostać, trzeba wejść na stronę redbullmusicacademy.com i znaleźć wszystkie wytyczne do tego, jak aplikować do tych prestiżowych warsztatów. Mówi Krzysiek Białkowski. Krzysiek w polskim oddziale Red Bulla zajmuje się wszystkimi przedsięwzięciami muzycznymi organizowanymi przez tę firmę. Jeśli tworzysz muzykę, to nie musi być koniecznie muzyka elektroniczna. Jeśli jesteś instrumentalistą, to możesz wysłać aplikację, ona jest do pobrania na tej samej stronie, załączyć swoje demo i po prostu wysłać do biura akademii, które znajduje się w Niemczech. Czas na to jest do 4 marca, decyduje data stempla pocztowego, aczkolwiek zachęcam mocno, żeby nie odkładać na ostatnią chwilę, bo co roku jest tak, że ileś aplikacji przebata, niestety wysłanych jest zbyt późno. W zeszłym roku warsztaty z Akademii odbyły się w Japonii i podobnie jak w poprzednich latach, po tych spotkaniach wydano płytę, na której są utwory, które powstały podczas tych spotkań. Ta płyta jest takim zapisem dźwiękowym pracy ludzi, którzy brali udział w warsztatach Red Bull Music Academy w zeszłorocznej edycji w Tokio i co roku wychodzi na świat płyta, która jest takim jakby świadkiem zdarzeń. Często te utwory mają taki charakter roboczy, ale nawet na przestrzeni ostatnich lat obserwuję taką wysoką profesjonalizację. To są w pełni skończone kompozycje i niesamowite, że osoby, które przyjeżdżają tam, nie znają się, w ciągu 2 tygodni swojego pobytu są w stanie utworzyć, wchodząc razem do studia, takie dzieła, jakie tam są. Płyta jest bardzo różna, jest jakby dużo utworów elektronicznych, ale też bardzo dużo melodii, piosenek. W sumie tak jak dzisiejsza muzyka współczesna, bardzo zróżnicowana stylistycznie przede wszystkim. Zbiór bardzo ładnie wydanych kompaktów nie jest na sprzedaż, tak więc z tym większą przyjemnością przekażemy Państwu kilka egzemplarzy. Tylko może podkreślę, że jest to zapis sesji, a to oznacza, że niektóre z tych utworów mają charakter nie do końca skończony. Są oczywiście takie nagrania, które można prezentować publicznie. Jeden z takich utworów za chwilę zaprezentujemy. To jest po prostu dosyć specjalistyczne wydawnictwo, tak więc chciałbym, żeby trafiło ono do osób, które interesują się tematem. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i zamawiać. I zanim włączymy jedno z tych nagrań, to jeszcze może informacja o polskiej edycji festiwalu Red Bull Music Academy Weekender, który po raz drugi Trójka będzie współorganizowała, mówi Krzysiek Białkowski. To jest dla nas bardzo miła sytuacja, że możemy współpracować ponownie i faktycznie unikalna, bo to jest taka impreza, która jeździ po świecie. Nam się udaje ją powtórzyć. To jest w sumie głównie wynik tego, jak udała się zeszłoroczna edycja. Festiwal się wydarzy na terenach Pałacu Kultury, ale nie tylko. Ogólnie w Warszawie między 16 a 18 kwietnia, no i bardzo dużo rzeczy będzie dostępnych na antenie Trójki. Będą transmisje, retransmisje, relacje i wiele dobrego dla wszystkich młodych producentów, którzy marzą o wydaniu płyty, ale również dla tych z Państwa, którzy interesują się po prostu muzyką nowoczesną. Tegoroczna edycja Weekendera rozpocznie się występem Steve'a Nasha, producenta i DJ-a, który przygotowuje program oparty na połączeniu płyt analogowych i orkiestry symfonicznej. To jest jeden z największych takich perełek w naszym programie. Cały festiwal otworzymy koncertem w studiu imienia Lutosławskiego w czwartek 16 kwietnia z transmisją w Trójce 9 tertemblistów, czyli takie osoby, które wykorzystują gramofon bardziej jak instrument niż tylko po prostu medium, na którym się kładzie płytę i ją odtwarza. Do nich jest dołączona orkiestra symfoniczna wykonująca kompozycję Steve'a Nasha, DJ-a, muzyka, kompozytora, absolwenta Akademii Muzycznych. Bardzo zdolnego człowieka. No i ten koncert na pewno będzie spektakularnym wydarzeniem. Będzie się działo. Proszę nasłuchiwać potrójnego pasma Radiowego Domu Kultury i programu alternatywnego Agnieszki Szydłowskiej. Będziemy przypominać, a potem grać dużo, dużo nowoczesnej muzyki, jaka pojawi się na Weekenderze. No i co warte podkreślenia, myślę, ten festiwal jeździ sobie po różnych miastach na całym świecie. W Warszawie pojawi się po raz drugi, no bo zeszłoroczna edycja była bardzo, bardzo dobrze przyjęta. No tak więc radość dla mnie i to będą znowu pewnie odkrycia i poznawanie nowej muzyki. Na zakończenie jeden z utworów z tej płyty, takiej dziwnej płyty wydanej przez Red Bull Music Academy. No właśnie może podkreślę, że to jest kompozycja zarejestrowana w trakcie tej sesji. Najważniejszą osobą w tym utworze jest Dorian Concept, który tam dogrywał sobie różne dźwięki. Wszystko działo się na żywo. No i myślę sobie, że brzmi to wszystko bardzo, bardzo elegancko, bardzo nowocześnie. Przede wszystkim 22 i 7 trójek, kilka płyt dla Państwa. Teraz jeden z utworów, który można znaleźć na tym wydawnictwie. I woke up, feeling good, another day, knock on wood, dressed down, black on black, hit the pavement, get a 50 sack, bad bitches, love them all, fill the tank, and I make some calls, play shit, through walls, and everybody around me is getting money all day, and none of y'all niggas got nothing on me. Y'all niggas got nothing on me. Got nothing on me.

która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Drogi. Fragment 23. Ojęcie, która jest zawsze obecna i widzi wszystko. Jęta, zawsze obecna, widzi klątwę w postaci czegoś zamazanego, jak te dziwne stwory, które pływają w naszych oczach, pokręcone kawałki, żyjątka na wpół przeźroczyste. I klątwa odtąd będzie się trzymać Jakuba, tak samo jak białko trzyma się żółtka. Kiedy Jakub dowiaduje się o Cheremie kilka dni potem, siedzi tyłem do światła, więc nikt nie widzi wyrazu jego twarzy. Każe tylko przywołać Nachmana i do rana się modlą na stojąco, obronnie. Palą świece, a w izbie robi się duszno i gorąco. Tuż przed świtem, gdy padają z nóg, Jakub wykonuje pewną tajemną czynność, po czym Reb Mordke wypowiada słowa równie potężne jak klątwa i rzuca je w stronę Lwowa. W kamieńcu zaś biskup Dębowski budzi się pewnego ranka i czuje, jakby jego ruchy stały się powolniejsze i wymagały teraz od niego więcej wysiłku. Nie wie, co by to miało znaczyć, lecz kiedy sobie uświadamia możliwy powód tej dziwnej, nieoczekiwanej niedyspozycji, zaczyna się bać. Jęta leży w szopie i ani nie umiera, ani się nie budzi. Izrael zaś, jej wnuk, chodzi po wsi i opowiada o tym dziwie ze strapieniem i lękiem, które uśmierzyć może tylko wódka. Przedstawia siebie zawsze jako dobrego wnuka, który całe dnie poświęca babce. Ale naprawdę starą jętą zajmują się Pesełę i Frejna, jego córki. Tymczasem na zewnątrz czeka już zaspany ludek. Niektórzy szli tutaj cały dzień. Inni zaś wynajęli izbę u kogoś ze wsi, bo jadą z daleka. Słońce wschodzi nad rzeką i sunie szybko w górę, rzucając długie, wilgotne cienie. Czekający grzeją się w jego ostrych promieniach. Potem Pesełę wpuszcza ich do środka i tam mogą zostać jakiś czas. Najpierw stoją nieśmiało i boją się podejść do tego jakby katafalku. Mówi się, że jęta pomaga w sprawach beznadziejnych, gdy już się straciło wszystko. Tego lata, gdy Jakub Frank przemieszcza się ze swoją chawurą od wsi do wsi, gdy naucza i wzbudza tyle dobrych i złych myśli, do Korolówki przybywa najwięcej ludzi zobaczyć jego babkę. Na podwórku Izraela panuje bałagan. Do płotu przywiązane są konie. Wokół pełno much. Pesełę wpuszcza pielgrzymów grupkami. Sobla, od kiedy usłyszała o klątwie, wie, że to wszystko źle się skończy. Czy klątwa obejmuje też rodzinę przeklętego? Na pewno. Panicznie się boi, kłuje ją w piersiach od jakiegoś czasu. Namawia Izraela, żeby się więcej nie mieszać w te religijne spory. Pozbyć się jęty. Czasami staje przy oknie, które wychodzi na cmentarz i wzgórza opadające aż do rzeki i zastanawia się, którędy będą uciekać. Pesełę patrzy na nią zaskoczona i zła. Oj, mamo, mówi, ty naprawdę niczego nie rozumiesz. jak spełniają się złe proroctwa macochy Gitli. Kiedy wybuchł tumult w Landskoruniu i aresztowali wszystkich mężczyzn, Gitla nie ucierpiała zbytnio. Na noc obie strażniczki przygarnęła Haja, po którą zaraz przybył mąż i zabrał je wszystkie do domu. Haja, której jeszcze kilka godzin temu uroczyście całowano piersi, teraz przypominała gospodynię. Pościeliła im obu łóżka, nakarmiła je zsiadłym mlekiem. Dziecko drogie, nic tu po tobie, powiedziała do Gitli, siadając przy niej na łóżku i gładząc ją po policzku. Uciekaj stąd, jedź do Lwowa i przeproś ojca, przyjmie cię. Następnego dnia dała im po parę groszy i obie dziewczyny opuściły jej dom. Zaraz potem rozeszły się w dwie przeciwne strony, bez słowa. Gitla odwróciła futro na lewą stronę i ruszyła w kierunku drogi. Podwożona przygodnymi saniami, próbowała dotrzeć do Lwowa, ale nie ze względu na ojca, tylko dlatego, że prawdopodobnie tam będzie pan. Na początku lutego Gitla jest już we Lwowie, ale nie śmie pokazać się ojcu na oczy. Raz widzi go ukradkiem, gdy idzie do gminy, blisko muru, zgarbiony i stary. Stawia drobne kroczki i mówi coś do siebie. Gitli robi się go żal, nie rusza się jednak z miejsca. Idzie do siostry zmarłej matki, mieszkającej koło synagogi, ale ona już wie, co się wydarzyło i zamyka jej drzwi przed nosem. Gitla słyszy przez zamknięte drzwi, jak biadolą tam jeszcze długo nad losem jej ojca. Stoi na rogu ulicy, gdzie zaczynają się żydowskie domy. Wiatr podwiewa jej spódnicę i drobinki zmrożonego śniegu topią się na jej cienkich pończochach. Już wkrótce wyciągnie rękę po jałmużnę, albo zacznie się sprzedawać za chleb i będzie tak, jak przepowiedziała jej macocha, spadnie na samo dno. Dlatego stoi na mrozie godnie, tak jej się przynajmniej wydaje. Ale jakiś młody Żyd w sztrejmli, wielkiej czapce z futra, nawet na nią nie patrząc, wciska jej grosz. Za który Gitla kupuje sobie ciepłego obwarzanka. Powoli godzi się z myślą, że wygląda jak ladacznica. Ma potargane włosy, jest brudna, głodna. I nagle czuje się zupełnie wolna. Wchodzi na pierwsze lepsze podwórko, do pierwszego lepszego domu, a potem idzie schodami na piętro i po chwili puka do pierwszych z brzegu drzwi. Otwiera jej wysoki, zgarbiony mężczyzna w szlafmycy i szlafroku podbitym ciemnym futerkiem. Na nosie ma szkła, trzyma przed sobą świecę, która oświetla jego twarz o ostrych rysach. Czego chcesz? Pyta chropowatym, niskim głosem i odruchowo szuka groszy na jałmużnę. Jestem prawnuczką polskiego króla, mówi Gitla. Szukam godziwego noclegu. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść o